тых песнях і прымаўках. Калі 200 гадоў таму Беларусь апынулася ў складзе расійскай імперыі, дык і найвышэйшы расійскі начальнік тады называўся ўжо не царом, а імператарам. Для беларускай душы асацыяваць слова «імператар» са сваім беларускім начальнікам было яшчэ цяжэй, чым слова «цар». Таму імператары так засталіся для нас чужаземнымі валадарамі, а цары так і не выйшлі за рамкі казак, песень і прымавак. Калі ўявіць сабе, што ў Беларусі зноў усталюецца манархія, дык пэўне ж манарх не будзе называцца царом. Вялікі князь або кароль магчыма. Караляваць можаш і над светам, а цараваць толькі над сабой. Як мяккім знакам ратавацца? Гартаючы справы рэпрэсаваных ў сталінскія часы, не перастаю здзіўляцца адной заканамернасці. Чым больш цяжкі прысуд, тым больш лёгкае стаўленне да падсуднага з боку пракурораў, чэкістаў і публікі таксама. Мяркую паводле таго, як вяліся справы. Калі на цябе напісалі данос і тройка прысудзіла табе год ссылкі, усе неабходныя графы ў тваёй справе будуць запомненыя дакладна. Калі ж табе далі вышэйшую меру пакарання, расстрэл, нічога дзіўнага, калі тваё прозвішча напішуць з памылкай, дата арышту не будзе прастаўленая, а дата расстрэлу не будзе ўказаная як правіла. Падчас сталінскай навалы ў беларускай мове найбольш пацярпеў мяккі знак. Рэформа Савету народных камісараў 1933 году патрабавала спрашчэння беларускага правапісу і набліжэння яго да расейскага. З таго часу снег, з'ява, позні і яшчэ тысячы словаў у афіцыйным напісанні істотна спрасціліся і пацвердзілі. Правапіс змусіў да адпаведнага вымаўлення і адпаведнага ўспрымання беларускай мовы як грубай, непрыгожай ці калхознай, што ў сваю чаргу ператварылася ў гарадской публікі ў стэрэатып. Зразумела, што мове ад усяго гэтага ні халодна, ні горача. Праблема ў людзях. Сімбаль мяккасці беларускай мовы, а яна лічыцца другой паводле мяккасці сярод еўрапейскіх моваў пасля італьянскай. Гэты сімбаль знішчаўся рэформай 1933 году гэтак сама, як з арсеналу этыкі тых гадоў выгняталася чалавечнасць. Інакш кажучы, калі ты адпраўляешся на расстрэл, ты ўжо адпрацаваны матэрыял, ты ўжо нікому не цікавы, ты проста нішто, смецце. Прынцып людскасці такі. Чым большая ахвяра, тым яна важнейшая, а тут было наадварот. Расстраляць нічога не значыла. У афіцыйнай РБ улады ўсё яшчэ не адмежаваліся ад сталінскіх рэпрэсіяў. КГБісты ўсё яшчэ з гонарам называюць сябе чэкістамі, гэта значыць, што ў галовах у іх нябачна прысутнічае тое самае. Чым цяжэйшы прысуд, тым менш вартая ўвагі ахвяра. І мяккі знак, знак чалавечнасці, ўсё яшчэ не вернуты ў беларускую мову. Аднак калі ты, не чакаючы пастановы ўладаў, асудзіў сталінскія рэпрэсіі, калі незалежна ад сістэмы лічыш смяротныя прысуды цяжкай ахвярай, значыць, ты ўжо сам змякчыў свой пагляд. Як «ы» разумець? Літара «ы» адзінае, што ёсць у беларускай і расейскай мовах і чаго ні ў якой больш мове няма. Думаю, што б яшчэ такога ўнікальнага ды характэрнага толькі для нас і для іх лучыла нашы народы. І не знаходжу адказу. Зрэшты і «ы» злучальнік сумнеўны, як беларуска-расейскі саюз. «Ы» ніколі не стаіць на першым месцы, з яго ніколі нічога не пачынаецца. Яго парадкавы нумар у беларускім альфабэце 28, у расійскім 29, і пішацца яно дзвюма асобнымі часткамі, кожная з якіх сама па сабе літара. Мяккі знак плюс «і». Пра малюдыку лепш не казаць увогуле. У адрозненні ад расійскай мовы, беларуская мае сваю традыцыю пісання лацінскім шрыфтам, у якім «ы» перадаецца літарай «ігрэк». Так пісалі Каліноўскі, Багушэвіч і наша Ніва. А гэта значыць, што пры найменшым павароце Беларусі ў бок Еўропы да еўрапейскіх каштоўнасцяў, усё, чым мы ахвяруем, гэта літара «ы», цёмная і невыразная, як сімбаль не самых светлых часоў і не самых мілагучных матываў нашай мінуўшчыны. Як юзаць? Іншы раз і сапраўды здаецца, што сеціва – гэта новая рэальнасць са сваёй мовай ды этыкай, а таму заклікі да перамяшчэння беларушчыны ў віртуальны свет не такія ўжо наіўныя. Быццам усе свядомыя выехалі на нежылую выспу і там стварылі сваё суладнае беларускае жыццё. Між тым, усялякае масавае захапленне рана ці позна сканчаецца. Я ведаю шмат старых юзараў, якія ўжо зразумелі гэта. Інтэрнэт не новая рэальнасць, а толькі новая рэалія. Ён не мэта, а сродак. І пагражае ўвабраць у сабе ўсё на свеце з такім самым нахабствам, з якім фатаграфія ў свой час прадказвала канец жывапісу, або кіно – канец тэатру, або тэлевізія – канец кіно, тэатру і газетаў з часопісамі. Вядома, у выніку нешта інтэрнэт адкусіць ад гэтага пірага, бо свет даўно падзелены. Ахвярамі сеціва стануць слоўнікі, даведнікі, энцыклапедыі, але не ўсе. У інтэрнэт перамесцяцца бібліятэкі, фільматэкі, фанатэкі, але не цалкам. Ляснуцца штодзённыя газеты, але толькі тыя, што выходзяць у жанры дайджэсту. Словам, усё, што тычыцца дапаможнай інфармацыі. Падставовая інфармацыя будзе існаваць на сваіх носьбітах. Паэзія і проза ў часопісах і кнігах, нацыянальная супольнасць мовы і культура ў рэальным жыцці. Інтэрнэт яе не ўратуе, як і этыка, якую сёння інтэрнэт выпрабоўвае сваімі падступнымі метадамі – ананімнасцю, глухатой, умоўнасцю дачыненняў. Насамрэч, этыкі ў сеціве не больш, як у гульнёвым аўтамаце, аднарукім бандыце. Каб зразумець гэта, дастаткова адвярнуцца ад манітора. Як азбука паводзінаў? Фрагменты новай кнігі з бібліятэкі «Радыё Свабода». Яшчэ на маёй памяці кніг пра этыку выходзіла процьма. Газеты друкавалі нарысы на тэмы маралі, а вучні на уроках разважалі пра тое, што б на месцы героя зрабіў я. У тыя часы ніхто не аспрэчваў матыў сяброўства, грошы не лічыліся падставай для таго, каб наступіць на бліжняга. Вернасць дадзенаму слову была прыкметаю чалавека добрага тону, а не няўдачніка. Гэта не значыць, што людскі свет калісьці быў лепшы, але ў тым свеце было шмат жадання быць лепшым. Сёння цурок гэтага жадання ледзьве прыкметны, ды і тое, дарэшты, палітызаваны. Быццам змена ўлады можа прымусіць нас зноў сяброўства цаніць больш за грошы, трымацца дадзенага слова або дарыць любімым артыстам кветкі. Што такое сёння? Этыка, мараль, добры тон. Пра гэта зборнік «Як?» азбука паводзінаў. Беларуская нацыянальная ідэя – гэта зусім не ідэя сімваляў і герояў, а ідэя лепшага чалавека. Гэта быў Сергей Дубавец, аўтар радыёсерыі і кнігі «Як?». Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. А з 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду. Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, Другая паўгадзінка трохі пра вечнае. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.